گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 234. ای بلند اختر، خدایت عمر جاویدان دهاد، آنچه پیروزی و بهروزی در آن است آن دهاد. تو چون نیست که بردارم دل، آن به که به سودای تو بسپارم دل. ور من به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم، دل را چه کنم، بهر چه می‌دارم دل. زندم که تو را به عشق بشناختم، بس نرد نهان که با تو من باختم. بخرام تو سرمست به خرگاه دلم، که از بهر تو این خانه بپرداختم. سلطان گل از سراچه قنچه تنگ بیرون آمد به صد هزار و نیرنگ. در ملک چمن نشست بر تخت شهی، چون دید رخ تو گشت از رنگ به رنگ. سر پرده دل خیال تو رقص کند، من رقص خوش از خیال تو آموزم. بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده قنچه می درد خنده دلگشای تو. عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت جان رضای تو. چه شب ها Can you do your best? شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. پرده غنچه می دره خنده دلگشای تو، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو، عشق تو سرنوشت من، خاک در بهشت من مهر رو خد مهر رو خد سرشت من راحت جان چه شب ها Can you do your part? امروز مبارک است فالم کفتاد نظر بران جمالم، صد شکر خدای آسمان را کختر بدر آمد از وبالم. این بخت نبود هیچ روزم، این بخت نبود هیچ روزم، وینگل نشکفت هیچ سالم. امروز بدیدم آنچه دل خواست، امروز بدیدم آنچه دل خواست، دید آنچه نخواست بد سگالم. آنچه به سم رسید برنامه شماره 234 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقای بنان با ارکستر گلها تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر آقای محجوبی، نظم از آقای نواب صفا و تنظیم از آقای جواد معروفی است. آهنگ دشتی ماهور، اشعار از سعدی، مولانا، حافظ.